Sandal mo sana ang ulo mo sa unahan. Katawan mo ay aking kukumutan. Mga problema ikaw malilimutan. Abong tayo'y magkayakap sa dilim. Huwag mong pigilin kung nais mo paluha. Pakiramdam mo, sana'y guminhawa. Kung gusto mo ay magsigarilyo muna bago tayo magkayakap sa dilim. If you know this song, please do sing with me.